Je mag gewoon zelf vullen, je kan niet meer erin zetten. Je kan het beste van die hele doos erin zetten. Dat doen we helpen. Thuis heb je dat gezegd. Hoe gaan we met de kisten er vanaf? We zullen er hier nog maar weer twee bij. We maken er nog vier uit. Nee, drie. Het is best wel kut om er straks halverwege, weet je wel. Je kan ook met de noedels helpen, je kan mensen zien. Thank you. Rots, hoe ver ben je op de noedelsoep? Gaat best wel hard, hè? Daarom hekken we het af. Er zijn ook noedels. Gezellig. Laten we gewoon hier een stapel maken. Ja joh, best rustig tillen, we hebben geen haast. Oh ja. Het is leuk om wel haast te hebben. Hey, we kunnen wel die. Thank you. Maar deze is zwaar, hoor. Zit erin dan? Ja, hij is er. Nog meer noedels. Nog meer noedels. Of jullie eens in drugs of zo. Deze stuurvaart ramen is zwaar. Ik zet er ook een paar hier in. Ik voor had de... wel wat meer gamers verwacht van die noedels. Ja, we gaan nog wat twee keer open houden, zou ik zien. We moeten er ook een uurtje voor gaan rondleggen. Ik heb Martin al gesproken, maar die is vanavond niet thuis. Maar zij zou het kunnen uitladen. Want ze moeten Arie hebben. Kunnen er nog wat mensen ja. hier helpen? Ga je daar gewoon druk voor gooien? Charlie of nee? Oh, ja hoor. Hij kan niet zien. Zij doen de aardappels van lunchen. Dat weet ik niet. Kom, ja. Ja, dan moet ik mij even wat snel even aardappels, hè? Want als ik even aardappels van lunchen. Nee, maar misschien delen we gewoon twee keer te uit en dan rijden we morgen naar de Fietsland. Jongens, even een vraag. Hebben we alleen nog zwarte noedels? Nee, die staan in stir-fry. Die hot stir-fry staat hier. Ja, maar hebben we alles? Wat zijn deze? Wat zijn die hot flavor chicken? Ik moet er wel nog even op, maar. Ja, nee. snap het. Ja. Hier, vangen dan. Zo is het steen. Stagneert. Hans, je apparatuur staat in de regen. Weet je of je dat boeit? Altijd als ik 14 seconden. Ja, tuurlijk. Altijd als ik 14 seconden naar Radio Paterpoel luister, heb ik niet gevoeld dat jullie dat boeit. Nee. Maar. Ja, het regent een beetje. Nou ja. Hallo, Ivanne. Allora, ti tocca il foglietto.